5 is a 1300 East Coast service to Edinburgh. Call it Grantham, York, Darlington, Newcastle, Berwick-on-Tweed, and मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी ए नबी नजर हम पर भी हो ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी ए नबी उनकी अता ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी ए नबी ये दुआ ए नबी प्यारे नबी मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी प्यारे नबी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे اے نبی پیارے نبی سنت تیری.